kaynana dilini. Oğlun akşam gelince kırar kambur belini. Gökçe ağacın kilini tut kaynana dilini. Oğlun akşam gelince kırar kambur belini. Oy oy oy yarim, askerdir benim yarim. Subaylar izin verse can olur gelir yarim. Hey hey hey yarim, askerdir benim yarim. Subaylar izin vermez ne yapsın benim yarim. Ben yarimden vazgeçmem, geçerim tatlı candan. Kaynanam bakar camdan, suyu doldurdum çaydan. Ben yarimden vazgeçmem, geçerim tatlı candan. Oy oy oy yarim, askerdir benim yarim. Subaylar izin verse can olur gelir yarim. Hey hey hey yarim, askerdir benim yarim. Subaylar izin vermez ne yapsın benim yarim. Askerime giderim. Kaynanamı severim, melaleme överim. Eller bana acırsa askerime giderim. Oy oy oy yarim, askerdir benim yarim. Subaylar izin verse can olur gelir yarim. Hey hey hey yarim, askerdir benim yarim. Subaylar izin vermez ne yapsın benim yarim.